taki pikok w kawałku minimum 20% taniej. A krab śpi. Regulamin promocji dostępny na Lidl.pl. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Panie Marcinie, świetna prezentacja. Gratuluję. Dziękuję, panie dyrektorze. Ty też możesz być charyzmatycznym mówcą i świetnym prezenterem. Przyjdź na szkolenia z wystąpień publicznych do Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Gorąco polecam. Agnieszka Kunikowska. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Państwa, zwykła plotka, a może rewolucja na rynku pożyczek. Obok mnie wiewiórka Baśka z banku BGŻ, która twierdzi, że na pożyczce można, uwaga, zaoszczędzić. Tak, tak. To absurd, przecież bankowi trzeba płacić odsetki. Nie zupełnie. Prędzej ogolę się na łyso. No to będzie panu łyso, będzie. Bo prawda jest taka, że bank BGŻ właśnie wprowadził promocję, drugi rok gratis i teraz można zaoszczędzić na odsetkach. Ale że kończy nam się czas antenowy, po szczegóły zapraszamy na www.bgz.pl. Bank BGŻ dobrze służy ludziom. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest już 8 minut po godzinie 17. Trzecia strona medalu. Witamy w naszej trójkowej sportowej audycji. Krzysztof Łoniewski i Adam Malecki. Brąz, dwa złote medale i srebro zdobyli nasi pływacy na Mistrzostwach Europy. Jeden z nich niespełna godzinę temu. Konrad Czerniak po raz drugi stanął na podium. Wczoraj mógł posłuchać Mazurka Dąbrowskiego. Czułem, jak mi pali serce po tej 50. Dodatkowo waliło, bo jeszcze grał Mazurek Dąbrowskiego. No niesamowite emocje. Na Stadionie Narodowym odbył się 5. memoriał Kamili Skolimowskiej. Usain Bolt pobiegł najszybciej w tym sezonie, a Paweł Fajdek pobił rekord Polski. Rekord, który dedykował Kamili Skolimowskiej. Mam nadzieję, że Kamili się podobało to, co zrobiliśmy. Cóż mogę powiedzieć, fantastyczna seria, fantastyczny rekord Polski. Jestem dalej w szoku, naprawdę. Teraz na Narodowym kolejna wielka impreza. W sobotę otwarcie Mistrzostw Świata w siatkówce i mecz Polska-Serbia. Wszystko jest już podobno gotowe. Hale do gier są przygotowane, Stadion Narodowy się szykuje. Wszystko jest jak na najlepszej drodze do tego, aby rozpocząć to największe święto siatkówki. Zapewniał Wojciech Czajka, dyrektor turnieju. Mecz otwarcia Polska-Serbia w sobotę o godzinie 17. Sprawdzimy, jak przebiegają przygotowania do sezonu naszego czołowego panczynisty. Zbigniew Brudka, mistrz olimpijski z Soczi, trenuje, pełni strażacką służbę i chowa dzieci. Więc ze snem jest ciężko. Dwie córki małe jeszcze, także nie pozwalają pospać. Poza tym różnie bywa też na służbie. Czasami jeździmy często w nocy do wyjazdów i muszę być przygotowany cały czas do akcji, także u mnie to jest chleb powszedni. Widać, ciężko być sportowcem, ojcem i strażakiem. Ale z drugiej strony dzieci, jakie dumne staty. Złoty medalista olimpijski, do tego strażak. O, rety. To powiedzmy jeszcze, jacy goście odwiedzą dziś trzecią stronę medalu. Już niebawem będą z nami medaliści lekkoatletycznych Mistrzostw Europy Joanna Jóźwik i Artur Kuciapski oraz ich trener Andrzej Wołkowycki. Zawita do nas także Marcin Dorna, trener młodzieżowej reprezentacji Polski, bo przed naszymi młodymi zawodnikami bardzo ważne spotkanie we wrześniu z Grecją o awans do finałowego turnieju Mistrzostw Europy. To prawda, odwiedzi nas też Lech Sidor, z którym porozmawiamy o rozpoczynającym się już jutro tenisowym US Open. Dużo się dzieje, jak Państwo słyszą, proszę do nas dzwonić. Jeśli mają Państwo jakieś pilne informacje sportowe, telefon 22 i 7 trójek. Mogą Państwo także komunikować się z nami poprzez Facebooka, Sport w Trójce oraz na Twitterze. Proszę umieścić hashtag TSM Trójka i pisać do nas. Czekamy w takim razie na informacje od Państwa. A teraz serwis i najnowsze informacje agencyjne. Konrad Czerniak zdobył srebrny medal na 50 metrów stylem dowolnym na pływackich Mistrzostwach Europy. Polak uzyskał czas 21 sekund i 88 setnych. O nieco o 56 setnych przegrał z Francuzem Florentem Mamadou. To trzeci medal Mistrzostw Europy w karierze Czerniaka i drugi w Berlinie. Wcześniej wygrał wyścig na 100 metrów delfinem. Medale w Berlinie zdobyli także Paweł Korzeniowski brązowy i Radosław Kawęcki złoty. W piłkarskiej Ekstraklasie na dzisiaj zaplanowano dwa mecze szóstej kolejki. Trwa spotkanie w Warszawie. Legia podejmuje Koronę Kielce i jest 2-0 dla Legii. O 18:00 Ruch Chorzów zagra z Lechem Poznań. W piłkarskiej pierwszej lidze Flota Świnoujście przegrała 0-1 z GKS-em Katowice, a Termalika Agnieszka Brud-Petniciecza zremisowała 1-1 z Dolkanem Ząbki. W Formule 1 kierowcy ścigali się na torze Spa w Grand Prix Belgii. Z pierwszej linii startowały dwa Mercedesy, ale na metę pierwszy dojechał kierowca Red Bulla Daniel Ricciardo, Australijczyk, dla którego jest to trzecie zwycięstwo. Wyprzedził lidera cyklu Niemca Nico Rosberga z Mercedesa oraz Fina Valtteriego Bottasa z Williamsa. W rajdowych mistrzostwach świata jechali za to w Niemczech. Wygrał jadący Hyundaiem Belg Thierry Neuville. Drugie miejsce zajął jego kolega z zespołu, Hiszpan Dani Sordo. Trzeci był Norwek Andreas Mikkelsen z Volkswagena. Robert Kubica nie ukończył zawodów. Polak wycofał się przed startem do pierwszego dzisiejszego OS-u ze względu na awarię skrzyni biegów. Po dwóch dniach Kubica zajmował 10 miejsce. W klasyfikacji generalnej prowadzi Francuz Sebastian Ogier, który w Niemczech wypadł z trasy i także nie ukończył rajdu. Piotr Małachowski zajął drugie miejsce w konkursie rzutu diskiem w meetingu diamentowej ligi w Birmingham. Trzeci był Robert Urbanek, a wygrał mistrz olimpijski świata i Europy Niemiec Robert Harting. Cała trójka startowała wczoraj w memoriale Kamili Skolimowskiej na Stadionie Narodowym. Kolejność w Warszawie była identyczna. Siatkarki Brazylii wygrały finałowy turniej World Grand Prix. W ostatnim spotkaniu bezpośrednio decydującym o tytule Brazylijki pokonały Japonię 3-0. To było 10. zwycięstwo Brazylii w tych rozgrywkach. Brązowy medal wywalczyła drużyna Rosji. Jerzy Janowicz zajmuje 43. miejsce w najnowszym rankingu tenisistów ATP. Polak awansował o 9 pozycji. Liderem jest Serb Novak Djokovic. Drugie miejsce zajmuje Hiszpan Rafa Nadala. Trzeci jest Szwajcar Roger Federer. Michał Przysiężny jest 139. Łukasz Kubot 141. Wśród tenisistek Agnieszka Radwańska otrzymała 5. miejsce. Prowadzi Amerykanka Serena Williams przed Rumunką Simoną Halep i Chinką Nali. W drugiej setce rankingu są 4 Polki. Katarzyna Piter, Paula Kania, Magda Linet i Urszula Radwańska. Jutro, przypominamy, w Nowym Jorku zaczyna się wielkoszlemowy turniej US Open. Jeszcze chciałbym podać jedną informację związaną z Usainem Boltem, który postanowił o tym, że kończy w tym roku, już nie będzie startował. Miał jeszcze w planie 2 meetingi, ale nie chce zaryzykować złapania kontuzji, więc na Stadionie Narodowym była to jedyna okazja, żeby w tym sezonie jeszcze zobaczyć Jamajczyka. W przyszłym pewnie znów go zobaczymy, ale niekoniecznie na Stadionie Narodowym, a zaraz porozmawiamy o pływaniu. It's late in the evening, glass on the side, I've been sad with you for most of the night, ignoring everybody here, we wish they would disappear, so maybe we could get down now. I don't wanna know if you're getting ahead of the program, I want you to be mine, lady, to hold your body close, take another step into the no man's land. For the longest time, lady, I need you, darling. Come on, set the tone. If you feel the falling, won't you let me know? Oh, oh, oh, oh. Love is a blaze, I saw flames from the side of the stage, and the fire brigade comes in a couple of days. Until then, we got nothing to say and nothing to know, but something to drink and maybe something to smoke. Let it go until our roads are changed, singing we found love in a local rave. No, I don't really know what I'm supposed to say, but I can just figure it out and hope and pray. I told her my name, I said it's nice to meet you, then she handed me a bottle of water filled with tequila. I already know she's a keeper, just from this one small act of kindness. I'm in deep, if anybody finds out, I'm meant to drive home, but I drink all of it now. No, sobering up, we just sit on the couch, one thing led to another, now just kiss on my mouth. I need you, darling, come on, set the tone. Trwają mecze w Ekstralidze Żużlowej. Faluba z Zielona Góra prowadzi z Włókniarzem Częstochowa aż 34-8, a Sparta Wrocław przegrywa z Unibaksem Toruń na własnym torze 13-29. O 19 pojadą Unia Leszno ze Starą Gorzów oraz Wybrzeże Gdańsk z Unią Tarnów. W meczu Legii z Koroną nadal 2-0 prowadzą mistrzowie Polski. Jest 16 minut po godzinie 17. To dobry moment, żeby porozmawiać i opowiedzieć o naszych pływakach, bo należą im się brawa. W Mistrzostwach Europy w Berlinie rozkręcali się powoli, ale nie zawiedli. Zdobyli na tę chwilę 4 medale. 2 złoty i srebrny wywalczył Konrad Czerniak. Po złoto popłynął wczoraj na 100 metrów delfinem i posłuchajmy, co powiedział tuż po wyścigu. Ledwo wszedłem na dekorację. Jeszcze po prostu słuchałem Mazurka, czułem, jak mi wali serce po tej 50. Dodatkowo waliło, bo jeszcze grał Mazurek Dąbrowskiego. No niesamowite emocje wśród fanów, moja rodzina, moi najbliżsi, więc to bardzo dużo dla mnie znaczyło. Jak najwięcej takich chwil chciałoby się przeżywać jak dzisiaj. Chyba nie jestem w najlepszym stanie do opowiadania teraz, jak wyglądała setka. No wiem, że zacząłem 4-0, co tak było mniej więcej planowane. Druga 50-ka wyszła bardzo dobrze. Nie stawiało mnie tak jak niekiedy. Dobrze zakończyłem, mniej więcej finish się udał, więc raczej wszystko było planowane. No może trochę czas gorszy, ale tak jak mówię, no ważne złoto zobaczyłem. Wszystko ze mnie spłynęło. Jak to po pływaku, ulgę po finale 200 metrów grzbietem poczuł też Radosław Kawęcki. Był faworytem i nie zawiódł. Wygrał wyścig finałowy, a z sukcesu cieszył się, jakby to powiedzieć, oszczędnie. Nie wierzyłem w siebie po prostu i musiałem popłynąć ten swój koronny dystans, żeby uwierzyć w siebie. Płynąłem tak kontrolnie, bo nie wiedziałem, na ile było mnie stać, więc dlatego ta pierwsza 50 za wolno. Drugą podtrzymałem troszkę i dopiero na 3 50 zacząłem coś płynąć. Paweł Korzeniowski też mierzył w złoto. Skończyło się na brązowym medalu w wyścigu na 200 metrów delfinem i podobnej radości do Kawęckiego. Widać, że no, dyspozycja nie jest taka, jak powinna być. I pływam szybko, ale nie jest to wystarczająco. Gdybym popłynął tyle, co w zeszłym roku, no, byłby to złoty medal. No, ale widać, że jestem wiekowym zawodnikiem i czy takie wyścigi mi troszeczkę trzymają, więc myślę, że będę kończył, jeśli chodzi o 200 delfinów. Teraz Korzeniowski planuje, o czym zresztą wspomniał, skupić się na rywalizacji na dystansie o połowę krótszym. 4 medal dla Polski wywalczył dziś Konrad Czerniak, był 2 na dystansie 50 metrów kraulem. Jeszcze raz wielkie gratulacje dla naszych pływaków. Świetnie spisali się nasi pływacy, świetnie spisali się także nasi lekkoatleci na Mistrzostwach Europy w Zurychu i właśnie medaliści tychże mistrzostw czekają już w studiu i niebawem odwiedzą nas tutaj. Właśnie będziemy mieli okazję, żeby porozmawiać o tych wyjątkowych chwilach. Thank you. studio witamy już zapowiadanych gości. Mieli być z nami medaliści Mistrzostw Europy w Curychu. Jest jeden medalista, Artur Kuciapski. Miała być Asia Jóźwik, ale jej nie ma. Jest za to trener Artura i Asi, Andrzej Wołkowicki. Witajcie, panowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Jasia odpoczywa, tak? Tak. Po trudach. Po trudach całotygodniowych odpoczywa dzisiaj. Zanim porozmawiamy z wami, oddamy głos Monice Sułkowskiej, bo ona, tak jak wy, była wczoraj na mitingu na memoriale Kamili Skolimowskiej na Stadionie Narodowym i opowie, co tam ciekawego można było zobaczyć. No, memoriał Kamili Skolimowskiej, czyli naszej młodziarki, która zmarła niespodziewanie w 2009 roku, z roku na rok nabiera rozmachu. W tym roku odbył się na Stadionie Narodowym, czyli obiekcie, na którym nie znalazło się miejsce dla lekkoatletycznej bieżni, ale na memoriał powstała taka, na której mogli rywalizować sprinterzy, a wśród nich błyszczał najszybszy człowiek świata, Usain Bolt, który ustanowił najlepszy na świecie wynik w hali na 100 metrów. Zszedł poniżej 10 sekund, bo pobiegł 9,98 i był bardzo zadowolony z wyniku. Było dobrze, jestem bardzo zadowolony. Zszedłem poniżej 10 sekund po raz pierwszy w sezonie. W każdym wyścigu chcę być szybciej i nie mogę się doczekać następnego. Okazuje się, że ten następny nie będzie tak szybko, ponieważ Usain Bolt dzisiaj ogłosił, że nie wystartuje już do końca sezonu. A w Warszawie Usain Bolt spędził 5 dni z wizyty w naszym kraju. Najbardziej podobały mu się dość zaskakujące rzeczy. Podobała mi się pogoda. Nie mogę narzekać, była fajna. Czułem też dużo wsparcia od kibiców. Przychodzili nawet na treningi i to było super. Dobrze się bawiłem. Miałem okazję zagrać w piłkę z dzieciakami i to najlepiej wspominam. Cały pobyt był udany i bardzo się z tego cieszę. Konkurs życia podczas memoriału miał Paweł Fajdek. Nasz młodzież we wszystkich rzutach uzyskiwał ponad 80 metrów, ustanowił też rekord polski 83 metry i 48 centymetrów. Warto dodać, że najlepszy rzut drugiego Krystiana Parsza było ponad metr krótszy od najgorszego naszego zawodnika. Sam Fajdek nie mógł w to uwierzyć. Tak jak mówiłem przed zawodami, dla mnie jest to przede wszystkim memoriałowa konkurencja, rzut młotem. Mam nadzieję, że Kamili się podobało to, co zrobiliśmy. Cóż mogę powiedzieć, fantastyczna seria, fantastyczny rekord Polski. Jestem dalej w szoku, naprawdę. 6 rzutów powyżej 80 metrów, no nie myślałem o tym nawet rano, jak wstałem, że jestem w stanie tak daleko rzucać, jak widać, leżenie mi służy. Chyba tak będzie wyglądał mój kolejny rok przygotowań, będę leżał, nie? W Warszawie rekord świata chciała pobić Anita Włodarczyk, nie udało się, ale nasza młodziarka była zachwycona publicznością. Niesamowite show było na Stadionie Narodowym. Od razu inaczej się człowiek czuje, kiedy jest ten doping. Ja jak chodziłam przed pierwszym rzutem do koła, to nogi trochę zadrżały z tego, że ten stadion normalnie chciał, tak było, jakby chciał rozwalić. Walczyłam do końca z rzutu na rzut, się poprawiałam rekord meetingu. Mogło być lepiej, ale no został mały niedosyt. Zadowolony był Piotr Małachowski, który zajął drugie miejsce w rzucie dyskiem. Przegrał z Robertem Hartingiem, ale nie dał się tym razem pokonać młodszemu koledze Robertowi Urbankowi. No ja jak zwykle mam zawsze jakiegoś Roberta, jak nie Hardinga, to Urbanka. Nie, no Robert jest młody, prawda? On za chwilę będzie rzucał ode mnie dalej, ja jestem tego świadomy. A sam Urbanek wciąż wspomina swój medal Mistrzostw Europy brązu, zdobyty niedawno w Curychu, gdzie przechowuje drogocenny krążek. Medal jest u mnie w akademiku teraz. Urbanek w rzucie dyskiem był wczoraj trzeci. Pchnięcie kulą wygrał Ries Hoffa, wyprzedzając Tomasza Majewskiego i Krystiana Cantwella. Memoriał był rewelacyjną imprezą, która na trybuny przyciągnęła ponad 20 tysięcy widzów. Z roku na rok memoriał się rozrasta, mówi dyrektor meetingu Marcin Rosengarten. O tym marzyliśmy od wielu lat, staraliśmy się o to. To jest 5 lat od bocznego stadionu Skry do Stadionu Narodowego. Jedni mówią, że szybko. Ja mówię, że wolno, bo jednak trzeba patrzeć zawsze do przodu. Z drugiej strony pozostaje pytanie, co dalej, tak? Gdzie dalej i co tutaj zrobić? No, jestem pewna, że Marcinowi nie zabraknie pomysłów. Przede wszystkim memoriał na stadionie pokazał, że przydałby nam się bardzo stadion lekkoatletyczny, bo lekkoatletyka może porwać tłumy. Jakie jest wasze zdanie, panowie, na ten temat? No tak jak widzieliśmy, no stadion był zapełniony, jeśli chodzi o tą dolną trybunę, prawie w całości, czyli blisko 20 tysięcy osób. Rzadko się zdarza, żeby na mityngach aż tylu było widzów, nawet w Europie, to nie jest na co dzień. Szkoda, Artur, co nie, że nie mogłeś przy takiej publiczności przebiec 800 metrów wczoraj. Tak, duża szkoda, szczególnie, że nie ma tych biegów okrężnych, gdzie jest naprawdę widowiskowe takie bieganie. Aczkolwiek mam nadzieję, że w przyszłości będzie taka chwila, że będzie można przebiec przy publiczności i pokazać się z dobrej strony. Przypomnijmy w takim razie, naszymi gośćmi te są Artur Kuciapski, srebrny medalista na 800 metrów na Mistrzostwach Europy w Curychu oraz trener Andrzej Wołkowicki, który no, przyczynił się do ogromnego sukcesu naszego Artura. Panie trenerze, spodziewał się pan takiego pięknego wyczynu zarówno Artura, jak i Joanny Jóźwik, która też jest, którą także pan trenuje? No powtarzam to już po raz któryś, że oczywiście... W trójce, proszę powtórzyć jeszcze raz. W trójce teraz powtórzę, że zawodnicy byli świetnie przygotowani, natomiast no wiadomo, w takich biegach nie liczy się pojedynczy bieg, ale turniej, trzy biegi, trzeba biegać je coraz szybciej, rozważnie, z głową. Oboje wykazali się i taktycznym zmysłem, i przygotowaniem fizycznym, i odpornością psychiczną. Ponieważ czego się pan najbardziej bał? Głowa, tego się prawda? Bałem najbardziej, ponieważ jechali po raz pierwszy na taką imprezę. Ja byłem wielokrotnie już na takich zawodach z innymi zawodnikami. Wiem, że zwykle to się kończyło frycowym, czyli po prostu odpadnięciem w pierwszej lub drugiej rundzie. Artur, masz taką silną głowę? Mocną? Na tych mistrzostwach... Finisz pokazał na 800 metrów w finale, że ma. Tak, na tych mistrzostwach bardzo dobrze mi się biegało pod względem psychicznym. Byłem bardzo zmotywowany i to mi na pewno pomogło, że nie zjadła mnie ta trema. I dałem z siebie wszystko i tak jak trener mówi, nie zapłaciłem fryzowym w pierwszej rundzie. To jest tak, że ty jechałeś do Curychu po to, żeby zbierać doświadczenie, czy myślałeś, że jak będzie szansa, to ja już namieszam teraz w czołówce? Znaczy tak, jechałem na pewno, żeby zdobyć doświadczenie, aczkolwiek nie myślałem, że zajdę tak wysoko. Moim marzeniem był finał i wiadomo, w finale wszystko zdarzyć się może, a to czego dokonałem, jestem zaskoczony po prostu, ale tak jak trener mówi, byłem na to przygotowany i wykorzystałem to w 100%. Pracujesz z trenerem Wołkowickim krótko, pracujesz od roku, prawda? Tak, od niecałego roku pracuję. Co ci dał ten okres współpracy z trenerem psychicznie, fizycznie? Co się zmieniło w twoim podejściu do biegania? Znaczy tak, zmieniło się wszystko. Zmienił się trening, zmieniło się podejście psychiczne, taki luz na treningu. Trener dobrze opiekuje się nami, jak wspomniałem, że jak tato. I to na pewno pomaga w tym wszystkim, w tym przygotowaniu. Panie trenerze, dlaczego tak późno przejął pan te nasze perełki? Pewnie widział pan już, jaki talent drzemie w nich wcześniej, prawda? No, wie pan, no, to jest kwestia po prostu polskiego sportu. No, zawodnicy są gdzieś tam znajdowani, wychowywani. Często później przechodzą do innych środowisk, czy do wielkomiejskich, na studia, bądź do szkoły. I to tak jest naturalna zmiana. No, to akurat w przypadku Jasi i Artura to nastąpiło troszkę w inny sposób. Bo ja się pan trenuje już dłużej, prawda? 2 lata. Ona przyszła niby na studia, natomiast no też poszukiwała jakby zmiany w swoim życiu, jeśli chodzi o trening i przygotowania do sportowe. Artur, ciągle niewiele o tobie wiemy. Wiemy już, że jesteś srebrnym medalistą Mistrzostw Europy, że potrafisz kapitalnie finiszować, ale co się działo z tobą wcześniej? Kto cię trenował przed trenerem Wołkowickim? Jak znalazłeś się tu, gdzie jesteś teraz? Tak, wszystko się zaczęło od trenera Jaszczaka. Tego samego trenera, który prowadził Adamek Szczota. Tak, tego samego trenera. On ściągnął mnie do Łodzi i nauczył mnie tak podstaw, tak, tego wszystkiego, co potrzebne w bieganiu. Za to mu jestem bardzo wdzięczny. No i tak się w sumie zaczęło to wszystko. Biłem rekordy z roku na rok. Czasami były przeplatane kontuzjami. Aczkolwiek walczyłem z tym do końca. Ten rok tutaj w Warszawie, po przejściu do trenera Andrzeja Wołkowickiego, pozwolił mi na to, że uchronił mnie po prostu od kontuzji. Nie dotykały mnie kontuzje i dzięki temu mogłem po prostu swobodnie trenować i dążyć do wymarzonego celu. Panie trenerze, patrząc na to, dużo mówiło się i mówi się wciąż słusznie o tych medalach i o dobrej postawie polskich lekkoatletów. Czy w przypadku naszych biegaczy i biegania to jest jakiś wynik systemu, który funkcjonuje, czy to jest trochę przypadek, że pan jest świetnym trenerem, wziął pod swoje skrzydła brylanty, a wokół jest pustynia? Jak to jest? Czy w Polsce pojawiają się talenty co jakiś czas i w biegach męskich, i w biegach kobiecych? No nie zawsze one rozwijają się do końca. No ja już powiedziałem wcześniej, że nie zawsze trafiają tam, gdzie powinny trafić. A pan teraz na przykład widzi, że jest wiele talentów, które chciałby pan, żeby trafiły pod pańskie skrzydła, a trochę jest bezradny i trochę to serce znaczy, ściska? I nie ma nam to pieniędzy na przykład? Za wiele to bym nie powiedział. Natomiast są pojedyncze osoby w Polsce, w młodszych tych kategoriach wiekowych, które warto by było zainwestować i sprowadzić je do lepszych, gdzie są lepsze możliwości szkolenia, bo to wiadomo się z tym wiąże głównie. Trzeba mieć warunki do całorocznego treningu. No w Polsce jest to praktycznie w małych miejscowościach czy na prowincji niemożliwe, no bo trudno w naszej zimie trenować biegi skutecznie i bez kontuzji, o czym mówił Artur wcześniej, prawda? A także warunki finansowe, prawda? Bo to no warunki finansowe są niezbędne do szkolenia, no, żeby mieć zapewnione zgrupowania i tak dalej. No, trzeba mieć klub, który ma takie pieniądze i może to pokryć. No, wiadomo, że nie każdy od razu będzie szkolony przez Polski Związek Lekkiej Atletyki, bo nie ma takiej możliwości. No ale z Arturem już taka możliwość będzie. Będzie można go szkolić też w ciepłych krajach. Co pan sądzi w ogóle o takich pomysłach, jak mają bracia Lewandowscy, wyjeżdżają do Afryki i trenują w Kenii? To pańskim zdaniem dobry pomysł, czy niekoniecznie? Czy każdy szuka swojej drogi, prawda? Ja udowodniłem, że wcale nie trzeba jeździć do Kenii, Etiopii czy też Nowej Zelandii, aczkolwiek turystycznie jest to bardzo fajne i ze względu na turystykę można by się było przejechać. Ja głównie jeździłem poprzednio trenując Ewelinę Sętowską do RPA. To było związane z przygotowaniami do hali, bo wtedy w styczniu no, to musi być ciepły kraj, bo w Polsce nie ma takiej możliwości, żeby się przygotować do zawodów halowych na wysokim poziomie. Natomiast jeśli chodzi o trening wysokogórski, uważam, że w tej chwili warunki, które są w Zakopanem, czyli pokoje hipoksyjne, które tam są i imitują wysokość, jaką chcemy, są wystarczające do treningu w Polsce, a mamy na przykład w lipcu czy w maju o wiele cieplej w naszym kraju, w Zakopanem, niż w San Moritz czy w Font Romé, gdzie to jest wysokość dość duża, a zdarza się, że pada śnieg. Artur, ja też do Artura. No to proszę. Artur, co zmienia ten medal? Bo tak mówi się, że to no, fantastyczna postawa, fantastyczny wynik. A co to zmienia w twojej karierze sportowca? W mojej karierze zmienia to, że teraz mam taki luz psychiczny. Nie muszę się martwić o to, co będzie za miesiąc czy dwa. Że na przykład nie będę miał na to, żeby zainwestować w siebie, tak? Chodzi mi tutaj głównie o to, że nie wiem, odżywki sportowe, jakieś dresy, czy o to, głównie o to tutaj chodzi. A z tym były kłopoty, tak? No tak, wcześniej były kłopoty. No wiadomo, żeby dojść do takiego poziomu, to trzeba w siebie zainwestować, a zazwyczaj młodzi ludzie nie mają na to pieniędzy. No teraz na pewno się poprawi i będzie lepiej. Czyli zostajesz objęty programem, który trwa ile? No, tego to nie wiemy tak do końca, dlatego że corocznie są w ministerstwie różne pomysły. Ale na rok macie sportu. Spokój. Na rok na pewno, czyli do końca przyszłego roku. Jest to tak zwana ścieżka już olimpijska prawdopodobnie, więc powinna trwać 2 lata, czyli do igrzysk w Rio. Zawodnik jest objęty na pewno przez rok systemem stypendialnym, który mu gwarantuje jakieś tam pieniądze. Plus do tego oczywiście szkolenie pełne w pełnym wymiarze. A jak było w przypadku Joasi Jóźwik, bo ona nie miała minimum, prawda, na Mistrzostwa Europy, więc to było, czy to pańskie zdanie w tym przypadku było decydujące? Znaczy nie, no trenerów zwykle nie pytają o to. Ona pobiegła 2:01:32, więc brakowało 32 setne do tego minimum, o którym ja mówiłem wcześniej, że jest za wysokie, ponieważ poziom europejskiego biegu na 800 metrów kobiet spada systematycznie już od 4 lat. Od momentu, gdy bardzo mocne kontrole dopingowe, antydopingowe weszły z paszportem biologicznym włącznie. I aż tak wysokich minimów nie trzeba stawiać, natomiast trzeba myśleć o tym, żeby zawodnik był w stanie się przygotowywać do najważniejszej imprezy, a nie do minimum, które będzie zdobywane w czerwcu. Myślę, że to zdecydował głos szefa szkolenia Henryka Olszewskiego, który wcześniej wspomniał mi, że jeżeli potwierdzi swoją formę na Mistrzostwach Polski, to będzie proponowana do składu i tak się stało. Trenerze, jeszcze jedno pytanie do pana, bo i Artur, i Asia to są bardzo młodzi lekkoatleci. Wydaje się, że wszystko, co najlepsze jeszcze przed nimi. Jak pan myśli, kiedy oni wejdą w taki najlepszy wiek dla biegacza? No w biegach na 800 metrów statystyka mówi, że to jest między 25 a 27 rokiem życia i u kobiet, Artur, i u mężczyzn. Także to nic, to jeszcze przed tobą nic się nie zmienia od wielu lat i to tak statystycznie rzecz biorąc, w tym okresie zawodniczki, zawodnicy osiągają najlepsze wyniki, czy też naturalnie, czy wspomaganie, ale zawsze tak było. Artura, chciałem zapytać o ten niesamowity finisz w wyścigu finałowym w Curychu. Przebiegłeś tę ostatnią setkę. Jak Usain Bolt w 13 sekund i 1/10. Powiedz, czy ty w jakiś sposób wzorujesz się na Pawle Czapiewskim, bo on tak biegał. Ty go w ogóle pamiętasz? Pamiętam, znamy się. Aczkolwiek nie wzorowałem się na nim, tylko może tak, na młodszym koledze, to Adamie Krzocie się wzorowałem, on też lubi biegać z końcówki, aczkolwiek pierwszy raz w życiu biegło mi się tak dobrze ostatnie metry. najlepiej podczas, najlepiej z całego dystansu biega mi się teraz ostatnie 150 metrów. A to trenera zasługa? Jakoś tam trenowaliście to, żeby ten finisz poprawić? Tak, to na pewno wynika z treningu i mam nadzieję, że w następnym roku, bo teraz już w sumie sezon się kończy, że w następnym roku też tak będzie, że nawet możemy to dopracować, żeby to było ostatnie 200 metrów i wtedy będzie już super. Wtedy będzie złoto. Jak to jest pokonać Marcina Lewandowskiego? To musiała być dla ciebie duża radość. Znaczy tak, ja nie myślałem o tym, że pokonuję Polaka, tak? Swojego rywala tak naprawdę. Myślałem po prostu o tym, aby jak najlepiej wypaść na tych mistrzostwach. Chciałem, żeby Polska miała 3 medale na 800 metrów. No niestety nie udało się. No ale to jest na pewno jakiś też mój sukces, skoro pokonałem tak utalentowanego i utytułowanego zawodnika jak Marcin Lewandowski. Panie trenerze, jakie kolejne plany w takim razie i w przypadku Artura i Joanny? Co się szykuje? No jeszcze zostało 2 tygodnie praktycznie startów. Artur jeszcze ma przed sobą młodzieżowy mistrzostwa Polski. Musi zdobyć tytuł, bo nie ma jeszcze w tej kategorii wiekowej. Mistrzowski. To już uznaniowo chyba mu przyznają teraz. No chyba nie. Jeden start zagraniczny we Włoszech w Rovereto, a później zakończenie na drużynowych mistrzostwach Polski na lidze 6 września i koniec sezonu. Asia natomiast startuje w Berlinie 31 sierpnia na ISTA w berlińskim znanym meetingu, a później albo w Brukseli na diamentowej lidze, albo w Rieti na meetingu JAF-u. I też kończy sezon. No to świetnie, trzymamy kciuki za jak najlepsze starty i Asi, i Artura, i życzymy panu trenerze, żeby pan łowił więcej takich perełek jak oni. I żeby był komfort pracy przy tym. I żeby było na dresy i na wyjazdy. Że tak będzie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Gośćmi trzeciej strony medalu byli Andrzej Wiłkowycki i Artur Kociapski. Scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. Yeah, the magician's assistant in their dream. Decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself. She's been living on the highest shelf. Oh, tak w ramach Solidarności Weteranów z Michałem Olszańskim chciałem się zapytać obecnego w studio niedowiarka a propos wyniku Bolta, że jednak szedł poniżej 10 sekund, będzie wiedział, o co chodzi, bo wczoraj była rano wymiana na antenie zakład między Michałem Olszańskim a panem Adamem. I jak tam z tą stawką tego zakładu? Przyznaję się, drogi słuchaczu, przegrałem zakład. 9,98 pobiegł Bolt. No, Michał Olszański wygrał stawką, no będę musiał chyba sporo pompek zrobić. Nie omieszkał ci tego wytknąć, jak pojawił się dzisiaj w studiu. Michał Olszański, tak. Państwo do nas dzwonią też jeszcze w innych sprawach. Od chyba tygodnia albo i więcej trwają Igrzyska Olimpijskie Młodzieżowe w Nankin. Nic nie słychać. Wiem, bo jest tam mój mąż jako trener, ale w ogóle w żadnych wiadomościach nie słychać. Tam są medale. Proszę, żeby tam się panowie zainteresowali, chociaż podali. Tam jest prawie 60 osób w wieku 15-18 lat. My już podajemy, to informacja gorąca z ostatniej chwili. Konrad Bukowiecki zdobył złoty medal w pchnięciu kulą. Ten młody chłopak ma 17 lat, natomiast Jan Zieliński w parze ze Szwajcarką Teichmann zwyciężył w tenisowym mikście, więc taki dzielony medal polsko-szwajcarski. Tak, a wcześniej na najwyższym stopniu podium stanęli także tenisista Kamil Majchrzak, Agata Nowak w strzeleckiej konkurencji pistoletu pneumatycznego na 10 metrów oraz Andrzej Rządkowski we florecie. Zatem mamy utalentowanych młodych zawodników. I bardzo się cieszymy. Jeden przed chwilą był w naszym studiu, Artur Kuciapski, a teraz będziemy rozmawiali o siatkówce. Tak, bo Mistrzostwa Świata w siatkówce Zapasem rozpoczynają się już w sobotę. Wiem, że wiele osób w Polsce, bo ta rzesza kibiców siatkówki jest wielka, już jest bardzo podekscytowana i czekają na sobotę, kiedy rozpoczną się Mistrzostwa wielkim pierwszym meczem Polaków z Serbami na Stadionie Narodowym. No, ciekawe jak to będzie wyglądało. Ja sobie ciągle nie potrafię wyobrazić oglądania meczu siatkówki na stadionie piłkarskim, ale może się mylę i może będzie fantastycznie. W ogóle ciekawe, jaki to będzie turniej. Monika Sułkowska mówiła, że podczas sobotniego mitingu Kamili Skolimowskiej widać było lecący młot, więc piłkę pewnie też będzie widać. No, mam taką nadzieję. A my teraz posłuchamy Wojciecha Czajki, dyrektora imprezy, który opowie o takiej sferze organizacyjnej tego i o tym, jak wyglądają przygotowania, czy już się kończą, bo muszą się kończyć. Posłuchajmy dyrektora. Pierwsze wydarzenia związane z Mistrzostwami Świata rozpoczynają się już w Katowicach we wtorek. Tam przyjmujemy oficjeli i sędziów na tych początkowych odprawach, także już jesteśmy gotowi do Mistrzostw Świata. Natomiast jeżeli chodzi o tę jakby oficjalną część Mistrzostw Świata, czyli mecz otwarcia i ceremonię otwarcia, która się odbędzie w sobotę na Stadionie Narodowym, to prace trwają i prace są już głęboko zaawansowane. Można powiedzieć, że hale do gier są przygotowane, Stadion Narodowy się szykuje, wszystko jest jak na najlepszej drodze do tego, aby rozpocząć to największe święto siatkówki. Tradycyjnie zacznijmy od meczu otwarcia. Sobota, godzina 17, Stadion Narodowy. Co już teraz można powiedzieć, żeby nie zdradzić za wiele szczegółów? Czymś wyjątkowym w tej ceremonii otwarcia jest utwór specjalnie skomponowany i napisany na Mistrzostwa Świata przez Margaret. Premiera tego utworu odbyła się na Memoriale Huberta Wagnera w Krakowie i została niezwykle ciepło przyjęta tak przez zawodników, jak i przez kibiców. Co do samej ceremonii otwarcia, nie chciałbym zadać szczegółów, ale na pewno będzie bardzo widowiskowa i nie będzie odbiegała od przedsięwzięć tego rozmiaru, jeżeli chodzi o widowiska sportowe. Natomiast na pewno czymś absolutnie wyjątkowym będzie sam mecz otwarcia, czyli ta sportowa strona pierwszego dnia Mistrzostw Świata, czyli mecz piłki siatkowej w obecności ponad 60 tysięcy widzów. To jest coś, co przy takiej randze zawodów jeszcze na świecie nie miało miejsca. Właśnie, mówiło się ponad 50 tysięcy, ponad 55, ponad 60. Ile tych widzów na Stadionie Narodowym w końcu zasiądzie? Będzie to około 62 tysięcy kibiców. Jak wiadomo, Stadion Narodowy mieści odrobinę mniej osób, ale mówimy tu o trybunach, które są trybunami stadionowymi. Natomiast proszę pamiętać, że my, wycinając ileś tam miejsc w pierwszych rzędach stadionu, robimy to tylko i wyłącznie po to, żeby na samej płycie postawić specjalną konstrukcję, na której będzie boisko oraz trybuny o pojemności 11,5 tysiąca widzów. Czyli my tak naprawdę na płycie Stadionu Narodowego budujemy coś o pojemności katowickiego Spodka. Mecz otwarcia w Warszawie, potem mecze we Wrocławiu. Podobno jeszcze gdzieś można dostać bilet. My jesteśmy naszymi umowami sponsorskimi zobligowani do wyblokowania pewnej ilości biletów dla naszych sponsorów. Oni mogą te bilety kupić, ale nie muszą. podejmują decyzję, że z przysługującej im puli wykorzystują ileś tam procent, to pozostała część trafia do sprzedaży. Także tutaj namawiam kibiców do aktywnego śledzenia strony, na której te bilety można kupić, ponieważ z dnia na dzień my do sprzedaży wrzucamy po kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt czy nawet kilkaset biletów. Jak tylko któryś ze sponsorów wyda końcową deklarację, że już swoje odebrał, a reszta może trafić do ogólnej sprzedaży. Wiadomo, że mecze Polaków na Stadionie Narodowym, a potem we Wrocławiu, potem w Łodzi, a być może i w Katowicach, miejmy taką nadzieję, będzie chciało obejrzeć nad komplet publiczności. A jak wygląda sprzedaż biletów w innych miastach, gdzie nie grają Polacy i z różnych doświadczeń na różnych turniejach? Wiadomo, że z frekwencją tam bywa różnie. To jest jakby zupełnie oczywista sprawa. To znaczy tak, część biletów kupują kibice z tych miast, gdzie te zawody się odbywają, tudzież kibice krajów, które przyjeżdżają na te zawody. Mamy bardzo dużą grupę kibiców Finlandii, mamy sporą grupę kibiców z Rosji, z Bułgarii, będzie garstka kibiców z Australii. Nasze szacunki pokrywają się z tym, co w tej chwili widzimy na tych meczach, gdzie Polacy nie grają. Na salach powinno być w granicach 2, 3, 4, czasami 5 tysięcy kibiców. Oczywiście te hale nie będą pełne, ale też nie będą świeciły pustkami. A czy myślisz, biorąc pod uwagę nowoczesną infrastrukturę, popularność siatkówki w Polsce i wyjątkowych polskich kibiców, że to będą mistrzostwa niezapomniane nie tylko dla tych, którzy pierwszy raz będą na siatkówce w Polsce, ale przez świat siatkówki w ogóle? Nie bez powodu to Polska dostała prawo do organizacji Mistrzostw Świata w roku 2014, ponieważ od wielu, wielu lat jesteśmy najlepsi na świecie. Jesteśmy absolutnymi liderami w różnego rodzaju rozwiązaniach technicznych i technologicznych, jeżeli chodzi o siatkówkę. Mamy najlepszego na świecie producenta i nadawcę meczów siatkarskich, jakim jest telewizja Polsat. Mamy najlepszych kibiców na świecie, mamy najlepszą oprawę meczową, mamy największą staranność w dekoracji miast i hal, jeżeli chodzi o imprezy sportowe. Jesteśmy znani z przysłowiowej polskiej gościnności. W związku z czym, biorąc pod uwagę nasze doświadczenia z różnych imprez, które się odbywają za granicą, i czy to jest Azja, czy to jest Europa, mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że te mistrzostwa będą najlepsze i śmiem twierdzić, że ciężko będzie je w jakikolwiek sposób przeskoczyć. Ciekawe. No, zobaczymy. Z Wojciechem Czajką, dyrektorem zbliżających się Mistrzostw Świata, rozmawiał Tomasz Gorazdowski. A my mamy bardzo dobrą informację dla wszystkich kibiców siatkówki. Mamy dla Państwa do rozdania 10 biletów na mecz otwarcia Polska-Serbia. Te bilety pochodzą z Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Proszę do nas dzwonić. Nasz numer telefonu to 22 i 7 trójek. Yourself, my man, you'll never be what is in your heart. Weep, little lion man, you're not as brave as you were at the start. Rate yourself and rake yourself, take all the courage you have left and waste it on fixing all the problems that you made in your own head. But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Didn't I, my dear? Tremble for yourself, my man, you know that you have seen this all before. Tremble, little lion man, you'll never settle any of your scores. Your grace is wasted in your face, your boldness stands alone among the wreck. Now learn from your mother, or I'll spend your days biting your own neck. But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, deny my dear. But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, deny my dear. Deny my dear. mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Didn't I, my dear? W Ekstralidze żużlowej Faluba z Zielona Góra prowadzi z Włókniarzem Częstochowa 61-17 pogrom. Sparta Wrocław za to przegrywa z Unibaksem Toruń 27-45. A w Ekstraklasie piłkarskiej już jakiś czas temu zakończył się pierwszy dzisiejszy mecz. Legia pokonała w Warszawie Koronę Kielce 2-0. Drugą bramkę dla Legii zdobył Marek Saganowski. To ważne o tyle, że to setny gol Sagana w Ekstraklasie. W Premier League jest druga kolejka. Sunderland gra dzisiaj z Manchester United do przerwy 1-1. Zmieniamy temat. Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć, niech będę dzielny w swoim wysiłku. Tak brzmią słowa przysięgi sportowców niepełnosprawnych intelektualnie. Wczoraj w Bydgoszczy rozpoczęły się 10. letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych. Co ważne, są kwalifikacją do wyjazdu na Światowe Igrzyska, które w lipcu 2015 roku odbędą się w Los Angeles. Na miejscu był Michał Olszański. Stadion Zawiszy, pierwszy dzień 10. ogólnopolskich letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych. Przede mną Krzysztof Sadek i Piotr Iwański, dwóch zawodników reprezentujących oddział Wielkopolski Poznań. Krzysztof, to pierwszy raz taka impreza w waszej sportowej karierze. Tak, pierwszy raz dotąd zrobiliśmy tylko takie jednodniowych zawodach. Piotr, jak się tu czujesz podczas tej imprezy? Bardzo dobrze. Nie spodziewałem się, że w ogóle się kiedykolwiek dostanę na taką imprezę. Jestem z niej bardzo zadowolony. Nie jest wam łatwo, bo jesteście niewidomi. Pomagacie sobie? Tak, tak, pomagamy sobie wzajemnie i znamy się już od szkolnych lat, także jesteśmy takimi przyjaciółmi serdecznymi. Czym jest dla was sport i uprawianie sportu? Wielką radością i przez moment można zapomnieć o chorobie, że można z kimś powalczyć. Jesteś niewidomy, mieszkasz z rodzicami, masz już swoje lata, tak, i tak. Chciałbyś jakoś to swoje życie ułożyć. No na pewno poszuka sobie dziewczynę. O, to jest najważniejsze. A jak poszło ci dzisiaj w pinięciu kulą? No tak, jeden rzut, ten pierwszy miałem 2 chyba 20. Drugi mi niestety wypadł poza pole, bo jak się nie widzi, wiadomo, to jest trudno wyczuć ten środek. Brawo, a ty będziesz biegł w takim pokazowym biegu. Tak, tak, taki pokazowy bieg na 25. Na 25 metrów. A jak robisz, żeby nie zmienić trasy? Jest przewodnik, który trzyma ten balkonik i on mi jakby nadaje trasę. On jest odpowiedzialny za to, żeby ten balkonik po prostu nie zjechał. Bo ty się poruszasz za pomocą balkoniku. Tak, tego balkonika właśnie, który teraz tu stoi. Za pomocą tego balkonika właśnie się proszę. Jeszcze raz wszystkiego dobrego i do boju, chłopy. Dziękuję. A kiedy będzie ten reportaż w Trójce? Niedzielę w trzeciej stronie medalu. O której? Po 17. O, fajnie to. Dyrektor 10. ogólnopolskich letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych Bydgoszcz 2014, Alina Aprias. Mówią o tobie, że jesteś dobrą duszą tej imprezy, ale tak naprawdę... Ile cię to kosztowało, by przygotować te igrzyska? Fakt, że każdy organizator igrzysk ma aż 2 lata na przygotowanie. My tyle nie mieliśmy, więc można sobie wyobrazić, że kosztuje nas to 2 razy tyle. Ale uważam, że taka rzesza ludzi, która zaangażowała się w tą imprezę, ich serca, które oddali w tą imprezę, mam nadzieję, że to wszystko wyjdzie. Już po ceremonii otwarcia, dzisiaj jesteśmy już na obiektach sportowych i zaczyna się rywalizacja sportowa i mam nadzieję, że nawet jeżeli będą jakieś niedociągnięcia, to ta radość uczestników, którą będzie można zobaczyć, myślę, że ona jakby złagodzi może, tak bym powiedziała. Stres ogromny. Podaj kilka liczb. To jest 1000 zawodników, 340 trenerów, 500 wolontariuszy, 186 organizatorów, 130 sędziów, 23 medyków, programy pozasportowe, 192 osoby. Po prostu ogrom ludzi. Siadaj, kochani, teraz na tym siadamy. Państwo Michał i Anna Wereszczyńscy, którzy uczestniczą w programie Młodzi Sportowcy Olimpiad Specjalnych. Antek polubił to, że się rozwija, bo on jest opóźniony mniej więcej 2 lata w rozwoju z powodu tego, co działo się w czasie porodu, tak, panie tak, Michale. Tak, tak, dokładnie. Jak pan widzi jego rozwój dzięki takiemu programowi? Jeśli chodzi o rozwój fizyczny, nie? Tu jest dużo zabaw i przygotowujących już do dziedzin sportowych późniejszych, nie? Także jeszcze praca dodatkowo w domu, wszystko papugujemy po prostu i daje nam to też dużo pomysłów do zabaw rozwijających jego tutaj ruchomość, nie? Antoś! Spójrz tutaj na mnie. Dzień dobry, witam cię serdecznie. Ty jeszcze nie mówisz, ja wiem, ale widzę, że ci się bardzo podoba. Baba mówi, tak. Wygląda na to, że będzie sportowcem olimpiad specjalny. Mamy nadzieję. Tak, mamy nadzieję i do tego będziemy dążyć. A jaką dyscyplinę byście dla niego wybrali? No to chyba bieganie albo rzucanie, nie? Kulą może. To Antek. To są wszystkie piłki, zabawy z piłkami, nie? Także może coś w tym kierunku. Ale generalnie uważacie, że to znakomity pomysł? Tak, tak, oczywiście, jak najbardziej. Pomysł, integracja z rodzicami i mały integracja tak samo z rówieśnikami, nie? Zawody w Bydgoszczy potrwają do wtorku. Serdecznie zapraszamy wszystkich do kibicowania. Większość dyscyplin odbywa się na obiektach Zawiszy. Chcielibyśmy podziękować Michałowi Olszańskiemu za to, że zawsze jest tak blisko tych zawodów. Bardzo dziękujemy i zapraszamy już na drugą godzinę trzeciej strony medalu po godzinie 18:00 między innymi. Marcin Dorna będzie naszym gościem, czyli trener naszej piłkarskiej reprezentacji olimpijskiej, która ma tak naprawdę na wyciągnięcie ręki awans na młodzieżowe mistrzostwa. Będzie wywiad ze Zbigniewem Brudką. Będzie też rozmowa z Lechem Sidorem o US Open. I podsumowanie występu Jerzego Janowicza w Winston-Salem. Do usłyszenia kilka minut po godzinie 18:00. Zapraszamy do reklamy. Marian, znowu jesz? O? I to schabowego. O? Przecież ci mówiłem, że schudłem 15 kilo. Naprawdę? O? To ciekawe, bo ostatnio schudłeś 20, wcześniej 7, a przez ostatnie 3 lata to chyba się zebrało z 300 kilo. Aż dziwne, że jeszcze nie zniknąłeś. Bożenko, udzielę ci rady. Dieta dietą, ale bez przesady. Jeżeli liczysz na prawdziwy letni fenomen, to tylko w salonach Toyoty. Tylko do końca sierpnia. Rodzinna Toyota Auris w wyjątkowej ofercie z rabatem nawet do 6200 zł. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Czas teraz na informacje dla kierowców. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. Państwo do nas dzwonią. Przypomnę specjalny numer do Radio Nawigatora 22 5320 i informują nas o korkach. Mamy taki korek dość spory na autostradzie A4. Straszliwy korek na wjeździe do Wrocławia jadąc od Katowic. Okropnie, wleczemy się już chyba 10 czy 15 kilometr prędkością 5-6 na godzinę i końca nie widać. Także ktoś jak może niech odjeżdża od razu na Strzelin. Na autostradzie A1 też mamy kłopoty. Witam, informacja z autostrady A1. 2 kilometry czy 3 kilometry za wcześniejszym wypadkiem, na którym 3 samochody miały wtórkę. Jakiś sprinter też rozbił swoją piękną furę. To jest 175 kierunek, kilometr w kierunku Gdańska. Pozdrawiam. A teraz województwo pomorskie i droga krajowa numer 20, odcinek Szczecinek-Bytów, miejscowość Miłocice. Zderzyły się tam 3 samochody osobowe, ruch odbywa się wahadłowo. I województwo łódzkie, droga krajowa numer 12, odcinek Piotrków Trybunalski, Opoczno w miejscowości Włodzimierzów. Zderzył się motocyklista z autobusem, ruch w miejscu wypadku również odbywa się wahadłowo. To wszystkie informacje kolejne za godzinę szerokiej drogi. Radio Nawigator Trójki. Minęła 18, mamy niedzielę, 24 sierpnia. W programie trzecim Polskiego Radia Czas na Serwis. Tomasz Ławnicki. Nawet 250 osób mogło zginąć u wybrzeży Libii. Na Morzu Śródziemnym znów zatonęła łódź wioząca nielegalnych imigrantów. Są ranni, ofiar śmiertelnych najpewniej nie ma. Trzęsienie ziemi w Kalifornii miało siłę 6 stopni. Władze Rzymu podniosły opłaty za wjazd samochodem do centrum, a organizacje konsumenckie protestują, bo dużą zniżkę przyznano pojazdom kościelnym. A zaczynamy od dramatycznych doniesień z Morza Śródziemnego. Ponad 250 osób mogło zginąć w katastrofie łodzi, którą nielegalni imigranci próbowali dopłynąć do Europy. Początkowo libijska straż przybrzeżna mówiła o kilkunastu ofiarach. Potem jednak, gdy nurkowie zeszli na dół, odkryto, że drewniana łódź jest o wiele większa niż sądzono. Straży przybrzeżnej udało się uratować tylko 17 osób. Łódź zatonęła w rejonie na wschód od Trypolisu, skąd przemytnicy często wyruszają przepełnionymi łodziami z imigrantami do Europy. Kilka dni temu rząd w Rzymie ogłosił, że tylko w tym roku do Włoch dotarło ponad 100 tysięcy nielegalnych imigrantów z Afryki. To było najsilniejsze trzęsienie ziemi w Kalifornii od ćwierć wieku. Wstrząsy miały siłę 6 stopni w skali Richtera. Na razie nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych. Kilkadziesiąt osób zostało rannych. Tysiące domów jest pozbawionych prądu. O 3:20 w nocy czasu lokalnego zatrzęsły się budynki w rejonie Napa, liczącego 76 tysięcy mieszkańców miasta położonego 70 kilometrów na północ od San Francisco. W niektórych budynkach popękały ściany, z półek w domach i sklepach pospadały towary, a z powodu awarii sieci elektrycznej w centrum miasta zapanowały kompletne ciemności. Wszędzie wyły różnego rodzaju alarmy, od przeciwpożarowych po samochodowe. Rozmiar zniszczeń nie jest jeszcze do końca znany. Na razie wiadomo, że spłonęło 6 domów. W trzęsieniu ziemi poważnie ranne zostały 2 osoby. Kilkadziesiąt innych odniosło mniejsze obrażenia. wydarzenia. Według wstępnych danych trzęsienie ziemi miało siłę 6 stopni w skali Richtera, co oznacza, że było największe od 1989 roku, kiedy to Kalifornię nawiedziło trzęsienie ziemi o sile 6,9 stopnia. Geolodzy zanotowali także kilka mniejszych wstrząsów wtórnych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Izraelska armia twierdzi, że zabiła w Gazie jednego z liderów Hamasu. Chodzi o Muhammada Al-Ghula, który miał być odpowiedzialny za transakcje finansowe islamistów. Wcześniej był on ministrem sprawiedliwości w rządzie Hamasu w Gazie. Palestyńska strona tych doniesień nie potwierdza. Wracamy do kraju. Jedni eksperci dostrzegają pozytywy, inni wskazują na szereg zagrożeń. Dziś wchodzą w życie zmiany w ustawie o kierujących pojazdami. Kierowcy posiadający prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat będą mogli bez dodatkowych uprawnień kierować motocyklami z silnikami o pojemności do 125 cm3. I to krok w dobrą stronę, uważa instruktor doskonalenia techniki jazdy Adam Pruchnicki z Siedlec. Założenie najważniejsze to jest rozładowanie korków. No bo myślę, że nie jeden kierowca chętnie przesiądzie się na takim motocykl, od tak sobie bezproblemowo. Otrzymanie prawa jazdy w tej chwili jakiegokolwiek, to już są dość duże koszty. Ale prowadzenie motocykla bez uzyskania prawa jazdy stwarza niebezpieczeństwo na drodze, ocenia natomiast Krzysztof Sulkowski, również instruktor z Ośrodka Szkolenia Kierowców w Toruniu. Jednoślad to pojazd, w przypadku którego różnego rodzaju zachowania, manualna obsługa tego pojazdu nie wybacza wielu błędów. Brak umiejętności może często po prostu kończyć się kolizją, wypadkiem, zagrożeniem dla nas wszystkich użytkowników ruchu drogowego. Więc choć drugie prawo jazdy nie będzie wymagane, to przeszkolenie na pewno się przyda we własnym interesie, bo w razie wypadku to motocyklista jest bardziej zagrożony. Mieszkańcy Rzymu protestują przeciwko podwyżce opłat za wjazd samochodem do historycznego centrum miasta, ale nie tylko tego dotyczy protest, także przywilejów, z jakich będzie tu korzystać Kościół katolicki. Organizacje konsumentów już zapowiedziały, że sprawę skierują do sądu administracyjnego. Podwyżki zapowiedziano już w maju i to niebagatelne, bo niekiedy nawet 10-krotne. W tych dniach, korzystając z tego, jak podejrzewają konsumenci, że mieszkańcy są na urlopach, władze Rzymu ustaliły, że ze zniżki skorzystać będą mogły siły porządkowe oraz przedstawiciele kościoła. Pierwsze płacić będą za wjazd do ścisłego centrum o połowę mniej niż inni. Samochody Watykanu i rzymskiej diecezji jeszcze mniej, bo zamiast powiedzmy 350 euro rocznie, tylko 57. Uzasadniono to faktem, że kościół posiada w centrum wiecznego miasta liczne nieruchomości, których musi doglądać. To jawne naruszenie równości, orzekły organizacje konsumentów. Przypominają one, że o żadnych zniżkach nie mogą marzyć osoby pracujące w centrum, ani nawet właściciele znajdujących się tam sklepów czy restauracji. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. I to tyle w tym serwisie Trójki. Ostatni tydzień wakacji nie będzie nas rozpieszczać. Dopiero w piątek w całym kraju zrobi się słonecznie, a temperatury dojdą do poziomu od 19 na wybrzeżu do 26 na Podkarpaciu. Jutro znacznie mniej. W Zakopanem tylko 14, Kraków, Rzeszów i Białystok po 17, Katowice i Olsztyn 18, w Gdańsku, Poznaniu i Warszawie 19, do 20 w Szczecinie i Wrocławiu. Na południu padać nie powinno, w centrum i na północy deszcz niewykluczony. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Oh my god! Specjalna oferta na powrót do szkoły. Teraz w MediaMarkt. Smartfon HTC Desire 310 z czterordzeniowym procesorem 1,3 GHz za jedyne 499 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ogłoszenie społeczne. Zanim powierzysz komuś swoje pieniądze, sprawdź, czy znajduje się na liście podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego i czy jest objęty publicznymi gwarancjami. Nie zapomnij sprawdzić, czy nie ma go na liście ostrzeżeń publicznych. Nadzór KNF nie zwalnia z odpowiedzialności za samodzielne decyzje ani instytucji finansowych, ani ich klientów. Na stronie KNF znajdziesz informacje o sytuacji i ryzyku w poszczególnych nadzorowanych sektorach. Sprawdź na www.knf.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Jest prawie 7 minut po godzinie 18. Trzecia strona medalu. Zapraszamy na drugą godzinę